حکمت دیا سرد تخمیف ہوئی دنیا بنا اور اب اتنی صورت نمل کی صورت سرد آ رہے کی تفصیل دے دادا دلائے لو اکلی ہوا کم جمکی بسور باقی ہوا نہ بار تفصیل دے سنگ آگے پار تفصیل دے دری مکی اللہ ذکر آسمان کرمکی دو کو دو دانی اوسا گرود مومیان ذکر کر پیا دے لمکی بیان کرو بیان کرو آسمان آسمان بیان کرو آسمان بارکیا و بنائنا فوق تم سمان شی دادا ندلتا اللہ وی آن تم شدو خلقن سما بنا رفا سم کا پسوا ہر کے رشتے دردی بیان کرے ہوا و جاننا لے لا لباسا و جاننا نار معاشا ندلتا وی واس وش لے لا وآخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها هل تدوبو ذكروا دوبو ذكروا وأنزلنا من الموسرات ما أنت الجاجا ندلت ويا أخرج منها ماءها ومراها هل تدوبو ذكروا والجبال أوتادا ندلت ويا الجبال أرساها والجبال أرساها او بیا تخویف او بشارت حال مومنان ہو دا کافر اغا ذکر کیا ونا دغات غرقن او گوادیا سفتی کا ان کی برشتی فروح اور سود مومن کی بسردی کل ذرا پس گوادیا نرمی کا ان کی برشتی روح اور سود مومن کی پنرمی کل سارا پس گوا دیا لامبو ان کی برشتی بہکم دلہ کی پلام والو سرا پس گوادی وانی کی جن کی فرشتی بہکم دلہ کی پروانی کی دوسرا پس گواہی تدبیر کو ان کی فرشتی ہمرا بہکم دلہ کی پتم روانی چھوٹ بہوئی جات وہ ان کی لمبائشتی لئی سبوار را دے پا اور پسی بشی پدی پسی اور پسی کی دن کی قلوبون بعد مخن پر روانی واجبتون رفی دن کی بھیا اب سوار وہ خاشا بالکل رفی کی با یری دن کی بھیا مسترد بھائی رفی دن کی بھائی یری دن کی بھائی اب سوار وہ خاشا سرگیا جدید والا یری دن کی بھیا وائی وائی گئی آئی نائن گئی لمر دونوں خام ہا واپس پورے بچوں فی الحال گیا پہاڑ گمائی کی ہر کل چشمگا کردار وائی گئی جا بھائی پدھر کی واپس کی دند تاوان پسے کی نندا دے شڑکی ہو پسنا سا پدھائی گئی بے ساہرا پہوار میدان واندی حل اتا کا ایراد لیتا تا بیان دی موسیٰ علیہ السلام کم وقت کی آواز کل طرف دو کاند پاک واندی چنمی تو آو لرش درون پہ اکینم دے جے سرکشی کری را پس تو آیا استحتال ضرورت استحتال شوق اعلان تذکا دی خبری تا جتو بان پاک کیا او اخیم تا تلار الار بھی کرفتا تا پس تو یا رجی پس لی خیلی لی خیلی لتا موجید اونچتا اونچتا مانا مکو لویا پس لی خیلی لتا موجید لویا پس نسبت تا روح کد دی موجیدی تاونا فرمانی اکرا بیا شاکرا چی کوشش کو دو فساد پس را جمع کل خلق پس اوالی اکر پس ویل ان ربکم العالا زیما ربستاسو اوچت ربستاسو لوی ربیما فاخذہ اللہ نکال الاخرت والاولا پس کلی واللہ دے پیبرنا کذاب درستا نئی خبری ہو جنبا نئی خبری رستا نہیں خبر انا ربو کو بلا لا روبا نہیں خبر بکر ربا یقیناً بنے گی خام صاحب رد پار دارا کیا چیری گرا اللہ ایسا سبیر صفی کو پیدا اس کیا کا آسمان جوڑ کر اللہ دا آسمان رفع سم کا پورت کرے چھت دی اور برابر کرے دا چھت دی اور تیار کرے دا شپد دی اور ایسے دے ساخ دی رہن دی والارض او زمکا رسل دینا فرکر دا اللہ دا زمکا رئیس کی دے دینا ماہا اپد دی اور چراغا دی زیبنا دا سرول دی اور رونا مضبوط کری دی اللہ دا رونا متاع لکم فائدہ دپار استاسو ادپار دنگر استاسو دپار دفائدی استاسو استاسو دنگر پس آر کلپی راشی اطوامت القبرا آغا گبرا ہٹ لویا چی دمرا دی گبرا ہٹ بھئی چی دا جبیو بکی تم تم کئی جبیو بکی چاڑی شید ہے بد وجنا یوم بکمر اللہ نے کیا دے گا انسان ماسا آج نکم کوشش کرے دانے کلو دانے کلو دانے کلو دانے کلو دانے کلو دکھو اتنو کلی اگلی ترالی کی دی نبال دے یار بماری والا سلامی ہے بماری والا سلامی جو تم رمش مدری دے انگلیسی آواز کی دن کی بٹھائی لسو مولا ہاں تم رولا ہوئے وقت پاو ہوا سوتن جو سب کر مجھے پوری تو لکلا پولا انسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید انت مال کا چون رو پارا خدا دور بچے دے کانا خدا کی رد پارا ہی سننے دے دے بڑا اپلا مال آ گئی ہاں دے بھوئی نظمی پر باتو رو جمین ونی ولی او دی ما خان کے طول نسی والی والا ہوا کہ میں یرگا باندھ لوگوں نے ڈیٹ نکو دم کا نور راگس شربت آسان کرے تو بچان بچان راگتی دیر بار کی روجہ مات کی روجے ندنی ولی یتذکر کر انسان ماسا یاد ایگا انسان آج لکم کوشش کرے کما ملے کرے اوسر گن بگڑے کی جہنم نی مئی یارا ہر رچال چیگینی او یا یارا مانا کئی چیا ملے کرے دیلا فاما من پسارا پسار کیا رسول دی چی سرکشی کری او ورکے جوند دنیا پجوند آخیرت نپس یقینن جہنم دار غیر پاتی کی دودگ اور کیا حکم دے چیری کی ہے جتے شہید رب پلنا یا تو علم دے رب پلنا پدو باندے چی کما بائیں زمان در رب علم دے او منے کفل نرد خواہشنا پس یقینن جہنت دار غیر پاتی کی دودگ تپوس کہیں استان بز بارد قیامت کی چی کل وی راز لنگلی قیامت قائمی لنگلی قیامت سیمانت میں لکھا فسحال کیت دیاداش دینا رب ساتھ دا انتہا دیلن دے قیامت پتن لگی کہ اللہ کل قائم ہے انما انت منذر من یخشاہ یقیناً تیر ورکو تو ان کے آگا چالا چیری گئے دے قیامت نا کاننا ہم گویا کی دائی فکمر ازمانی جوینی دا قیامت نگمان بکی لم یلبسو چدران میں ترکے اللہ آشیتاً مگر ماضی گر او دہا یا ساخ دی ماضی گر